والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم إيمان nedir diye sorduğu zaman, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe ve kadere imandır. Kadere inanmandır diye cevap verdi. İman ile ilgili bazı mühim gördüğümüz meseleler etrafında konuştuk. İnşallah faydalı oldu. Allah'a iman ile alakalı bir iki söz söyledik. Allah'a imanın dört şeye inanmayla olacağını söyledik. Bunlarla alakalı, bu Allah'ın vücudiyetiyle alakalı meselede burası zikredilirken alimler, şarihler Allah Azze ve Celle'nin varlığıyla alakalı akli, sem'i, hissi, yani bütün delil yollarıyla Allah'ın varlığının ispatlanacağını ve buna dair örnekler zikrediyorlar. Buraya hacet yok. Rububiyet tevhidi zaten bu ispat edilmesi ne gerek olmayan, herkes tarafından ikrar edilen bir şey. İsim ve sıfat tevhidinin meseleleri özeti bize ehl-i sünnet indinde malum. Buradaki arkadaşlarımızın inşallah hepsi biliyorlar. Allah subhanehu ve teala kendinden ne şekilde bahsediyorsa, bize gönderdiği peygamberi onu bize ne şekilde vasfediyorsa, bunlara böylelikle iman etmek zahirlerine göre. Allah subhanehu ve teala'yı mahlukata benzemekten tenzih ederek, bununla birlikte bu sıfatları inkar etmeyerek, tahrif etmeyerek, anlamlarını değiştirmeyerek Allah hakkında var olduklarına inanmak. Bununla da alakalı müstakil olarak yazılmış akide eserler var. Bunları da inşallah ileriki zamanlarda okuyacağız. Dördüncüsü olan uluhiyete iman meselesi ise bu işte rasullerin davetinin temeli olan, özü olan mesele. La ilahe illallah davasının özeti olan mesele. Bu zamana kadar yaptığımız bütün dersler la ilahe illallah'ı anlamayla alakalı, onun şartlarıyla alakalı, onun bozan şeylerle alakalı. Nevakudül İslam dersi, Kavaidül Erba dersi, Keşf-i Şubuhat dersi, Kitab-ı Tevhid dersi. Bunların hepsi Allah'a imanın bu hangi kısmını anlamayla alakalı? Uluhiyetine inanmıyor. Yani burası büyük bir mesele. Burası önemli, büyük bir mesele. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu uluhiyet meselesiyle alakalı, burayla alakalı insanları 13 sene sadece buna çağırdı. 13 sene daveti sadece bu uluhiyet meselesiyle alakalı. Tevhid. Tevhid dediğimiz zaman, tevhid ehli dediğimiz zaman, tevhide çağırmak dediğimiz zaman en özelde biz tevhide işte bu anlamını kastediyoruz. Bu dört şey, yani burada kısaca özetle söylediğimiz bu dört şey aslında bizim davetimizin temelleri. Allah'ın vücudiyetini ispatta çalışmıyoruz aslında. Rububiyetini de ispatta çalışmıyoruz. Allah'ın rububiyetinden bahsediyoruz şunun için. Allah'ın rububiyetinden bahsediyoruz, söz ediyoruz. Bundan bahsetmemiz de gerekir. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'yı anmak için, onu yüceltmek için, hatırlamak için, içlerimizde, kalplerimizde onu tazim etmek için, onun büyüklüğünü, kudretini, kainattaki tasarrufunu, bunları bahsediyoruz. İspatlamak için değil. Başka neden bahsediyoruz rububiyetten? Bir de şunun için bahsediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu rububiyetini, bu yüceliğini, alemlerin Rabbi oluşunu, Halik'i, Malik'i oluşunu kabul edenlere bunları söyleyip onlara şunu hatırlatıyoruz. Yani bütün bunları yapanın bir olduğuna inandığınız Allah var ya, işte ibadeti de sadece ona yapmanız lazım. Madem siz bütün bunları yapanın Allah olduğunu kabul ediyorsunuz, madem Allah tek başına yaratır, yaratmada bir ortağı yok, madem rızkı tek başına veren odur, rızkı vermede ortağı yok, madem bu alemin maliki, sahibi odur, bu işte bir ortağı yok, bunu kabul ediyorsunuz, öyleyse ibadetinde de ona hiçbir şeyi ortak etmemelisiniz. Bu sebeple zikrediyoruz. Onun dışında uluhiyet ve isim sıfat meseleleri bizim akide öğrenmemizin, akideyi dirase tedris etmemizin zaten temelleri. Bunun etrafında işte alimlerimizin bize gösterdiği kitapları sırasıyla okumaya çalışıyoruz. O yüzden burada uzunca durmayacağız. Allah'a iman bu dört şeye inanmakla olur. Onun vücudiyetine, sonra rububiyetine, sonra uluhiyetine, sonra isimlerine ve sıfatlarına. Bu sonra dediğim tertiple alakalı bir şey değil. Yani önce buna, sonra buna inanmak gerekmiyor. Bunların hepsine bile inanılınca Allah'a iman gerçekleşmiş olur. Allah'ın meleklerine iman, şu dört şeye inanmakla olur. Meleklere iman da dört şeye inanmakla olur. Birincisi onların mevcut olduğuna. Meleklerin mevcut olduğuna, yani var olduğuna. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı mahluklar olduğuna. Allah'ın emirlerini yerine getiren kullar olduğuna inanmak. Bu birincisi. Meleklerin mevcut olduğuna, Allah'ın yarattığı mahluklar olduğuna, Allah'ın emirlerini yerine getiren, ona ibadet eden kullar olduklarına. Meleklere imanın birinci basamağı bu. Buna inanırız. Melekler vardır. Mevcutturlar. Biz onları gözlerimizle görmüyoruz. Ama varlar. Hayal değiller. Bizim kafamızda canlandırdığımız bir şey değil. Bunlar hakikatiyle mevcutlar. Ve bunlar mahlukturlar. Allah Azze ve Celle onları yaratmış. Bizler gibi mahluklar. Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Allah'a ibadet ederler. İşleri bu olan, vazifeleri bu olan kullardır. Allah'a ibadet eden kullardır. Bir, buna inan. İkincisi, onların isimlerini bildiklerimize, onlardan isimlerini bildiklerimize isimleriyle iman ederiz. İsimlerini bilmediklerimize de icmalen iman ederiz. Yani bütün meleklere iman ederiz. İsimlerini bilsek de bilmesek de. Ama isimlerini bildiklerimize isimleriyle iman ederiz. Ne gibi? Allah Subhanehu ve Teala Cibril ismiyle bir melekten bahsediyorsa, evet, bir melek var, ismi de Cibril deriz. Biz Cibril, Cebrail olan, ismi Cebrail olan meleğe iman ediyoruz. İsmi İsrafil olan meleğe iman ediyoruz. İsmi Mikail olan meleğe iman ediyoruz. Diğer Kur'an'da ismi ve sünnette ismi geçen meleklere ismiyle, isimlerini bildiklerimize ismiyle, İsimlerini bilmediklerimize de icmalen, yani umumen, tamamıyla hepsine iman ediyoruz. Meleklere imanın ikincisi bu. Birincisi ne? Onların vücudiyetlerine iman etmek. Varlıklarına, mahluk olduklarına, Allah'a ibadet eden kullar olduğuna iman etmek. İkincisi, isimlerini bildiklerimize isimleriyle, bilmediklerimize de icmalen iman etmek. Üçüncüsü, onların vasıflarını bildiklerimize, sıfatlarını, özelliklerini bildiğimize bu vasıflarıyla iman etmek. Zira Allah onlardan bahsediyor, iman ettik. İsimlerinden bahsediyor, iman ettik. Onların vasıflarından bahsediyor, bunlara da iman ediyoruz. Ne gibi vasıfları mesela meleklerin? Kanatlı olmaları. Onlar ikişer, üçer, dörder kanatlıdır diyor Allah, değil mi ayet-i kerimede? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i kendi, Allah'ın onu halkettiği suretinde gördü. Kaç tane kanadı var? 600 tane kanadı var. Yani naslarda onların vasıflarıyla alakalı bir şey sabit olduğundan bunlara iman ediyoruz. Bilmediklerimize icmalen. Bunlar bildiklerimiz. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de onların vazifelerinden, amellerinden, vazifelerini, amellerini bildiklerimize bu şekilde, bildiğimiz şekliyle iman ederiz. Bilmediklerimize de yine icmalden iman ederiz. Bu meleklerin bazılarının bazı görevleri olduğu bildirilmiş. Cibril aleyhisselamın bir vazifesi var. Mikail'in bir vazifesi var. Ölüm meleğinin bir vazifesi var. Hafaza meleklerinin bir vazifesi, kiramen katibinin bir vazifesi var. Bunların bu vazifelerini, amellerini bildiklerimize böyle iman ederiz. Yağmur tanesiyle vazifeli bir melek var, değil mi? Dağlarla vazifeli bir, bulutlarla vazifeli bir melek var. Bunların her birisine bize bildirildiği şekliyle vazifelerini biliyorsak bununla iman ederiz. Bilmediklerimize de icmalen iman ederiz. Ama hepsinin ortak bir vazifesi var. Buna iman ederiz. Nedir hepsinin ortak vazifesi? Allah'a ibadet etmek. Kimisi Allah'a öyle ibadet, kimisi böyle ibadet eder. Bu semavatta, bu semavatın tamamında bir karış yer bile boş yoktur ki mutlaka bir melek ya kıyamdadır, ya rükudadır, ya da secdededir. Bu kadar çoklar. Ve Allah'a ibadetle meşguller. Semada Beytül Ma'mur diye bir beyt var, biliyor musunuz? Evet. Yeryüzünde Beytullah var ya, Kabe. Bizim Kabe'miz. Sema ehlinin kıblesi, sema ehlinin beyti de Beytül Ma'mur denilen bir şey semada. Tam nerede biliyor musunuz? Kabe'nin tam üstünde. Kabe'nin tam hizasında ya. Yani Beytül Ma'mur'dan bir taş bıraksalar nereye düşer? Kabe'nin üzerine düşer. Bu da sema ehlinin beyti. Sahih hadiste geldiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki her gün bu Beytül Ma'mur'a 70 bin tane melek girer. Her gün 70 bin melek oraya ibadet için gelir. Çıkar. Ertesi gün başka 70 bin melek gelir. Ve bir girene bir daha sıra gelmez. Yani çok uzun zamandan beri bu işin olduğunu düşünürsek bunların sayıları çok fazla. Öyleyse meleklere iman, bu dört şeye iman ne olur? Ne? Onların vücudiyetlerine iman etmek. Sonra isimlerini bildiklerimize isimleriyle, bilmediklerimize icmalen iman etmek. Sonra vasıflarını bildiklerimize vasıflarıyla, bilmediklerimize icmalen. Sonra amellerini, vazifelerini bildiklerimize bunlarla iman etmek. Bunlara iman bildikten sonra olur. Gördükten sonra olur. Bu konuyla alakalı Allah'ın buyruğunu, Resulullah'ın haberini gördükten sonra olur. İnsan bilmeden bilmeyebilir. Değil mi? Birisi Cibril'in 600 tane kanadı olduğunu bilmeyebilir. Bilmeyince buna imanla mesul müdür? Hayır değil. Ama bu kendisine haber verildiği zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haberi olduğu söylenildiği zaman bunu ne yapmak zorundadır? Artık tasdik etmek zor. Artık buna da inanmak zorundadır. Yeni bir ona iman bilgisi geldi. Buna da inanmak zorunda. Bilmese Cebrail'in 600 kanını bilmediğinden dolayı meleklere imanında bir azalma olmaz. Ama bildikten sonra bunu tasdik etmese meleklere iman etmemiş olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu haberine iman etmemiş olur. Meleklere iman, işte bu dört şeye iman ne olur? Sonra kitaplara iman. Kitaplara iman da yine şu dört şeye iman etmeyle olur. Kitaplara iman da dört şeye iman etmeyle olur. Birincisi, bu kitapların gerçekten Allah'ın indinden, Allah'tan indiğine inanmak. Bu kitapların Allah'tan geldiğine inanmak. Bu kitaplar Allah'tan gelmiştir. Bu kitaplar Allah'ın kitaplarıdır. Allah'tan inmişlerdir ve Allah'ın kelamıdır. Buna inanmak. Bütün kitaplarla alakalı. Nebi peygamberlere inen bütün kitaplarla alakalı. Bunlar Allah'ın kitaplarıdır. Allah'tan inmiştirler. Bunlar Allah'ın sözleridir. İkincisi, onlardan isimlerini bildiğimize isimleriyle iman ederiz. İsimlerini bilmediğimize icmalen iman ederiz. Yani nasıl? Hangi? Şunların isimlerini biliyoruz. Bak Kur'an var, Tevrat var, Zebur var, İncil var. Adem'in sahifeleri var, İbrahim'in sahifeleri var. Bunları biliyoruz, bunlara böyle iman ederiz. Bunun dışında şöyle iman ederiz. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara icmalen ben isimlerini bilsem de bilmesem de iman ediyorum. Ama Tevrat'ı, İncil'i bak bunlara ne yaptık, isimlerini şimdi öğrendik. Allah bize haber veriyor. Öyleyse Tevrat diye bir kitap indirdiğine Allah'ın iman ediyoruz. İncil diye bir kitap indirdiğine iman ediyoruz. Zebur'u indirdiğine iman ediyoruz. İsimlerini bildiklerine isimleriyle bilmediklerimize de icmalen iman ediyoruz. Bu kitapların üçüncüsü, bu kitaplardaki haberlerden bize sahih olarak ulaşmış olanlarını tasdik etmek. Allah'ın indirdiği bu kitaplardaki haberlerde tasdik ediyoruz. Bu haberleri tasdik ediyoruz. Ama bu kitaplar bize sahih yolla ulaştı mı? Hayır, ulaşmadı. Öyleyse hangisini tasdik ediyoruz? Sadece sahih olarak ulaşanlarını tasdik ediyoruz, haberlerini. Peki sahih olarak ulaşmayanlarını, tasdikin zıttı ne? Tekzip. Tekzip ediyor muyuz? Hayır, tekzip etmiyoruz. Yalanlamıyoruz. Zira bilmiyoruz sahih mi değil mi diye. Sahih mi değil mi bilmiyoruz. Sahih olabilir. Değiştirilmiş de olabilir. Biz sıhhatini biliyorsak tasdik ediyoruz. Sıhhatini bilmiyorsak tasdik etmiyoruz. O yüzden İsrailoğullarından, yani Yahudilerden, onların kitaplarından, onların rivayetlerinden aktarma yapmak caiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermiş. Haddithu an beni İsrail'e ve la harac. Beni İsrail'den aktarabilirsiniz, nakledebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Demiş. Bunlar aktarılabilir. Yani beni İsrail'de geçen bir, onların kitaplarında geçen bir kıssa aktarılabilir. Bizdeki esas temel ilkelere aykırı olmamak şartıyla. Biz bunları tasdik de etmeyiz, tekzip de etmeyiz. Ama aktarmasa denen de aktarılabilir. Onların haberlerinden sahih olanları tasdik etmek. Dördüncüsü de onların neshedilmemiş hükümleriyle amel etmek. Onların neshedilmemiş hükümleriyle amel etmek. Amel etmek deyince amel, buradaki amel imanın şartı değil. Yani amel etmeye iltizam etmek. Amel etmeyi kabullenmek. Amel etmeye boyun eğmek. Ne ile ama? Onlardan hangileriyle? Nesh olunmamışlarla. Allah'ın indirdiği kitaplar içerisinde nesh olunmamışlar hangileri? Sadece Kur'an. Çünkü Kur'an geldikten sonra öncekilerin hepsini, hükümleri, ahkamını ne yaptı? Nesh etti. Hepsini kaldırdı. Kitaplara iman da bu dört şeye inanmak ile olur. Bir, onlar gerçekten Allah katından inmiştirler. Allah'ın kitaplarıdır, Allah'ın sözleridir. İki, onlardan isimlerini bildiklerimize isimleriyle iman ederiz. Bilmediklerimize icmalen iman ederiz. Üçüncüsü, onların haberlerinden sahih olanları tasdik ederiz. Dördüncüsü, neshedilmemiş olanıyla da amel ederiz. Neshedilmemiş olanıyla kendimizi amel etmeyle sorumlu görürüz. Biz bununla amel etmeye mesulüz diye itikad ederiz. Kitaplara iman da bu dört şeyle iman olur. Rasullere iman da şu dört şeye iman ile olur. Rasullere iman dört şeye iman ile olur. Birincisi, onların risaletleri, onların peygamberlikleri Allah Azze ve Celle indinden haktır ve gerçektir. Peygamberliklerinin hak olduğuna ve gerçek olduğuna inanırız. Allah onlara vahyetmiştir. Onları bu vazife ile yeryüzü halkına elçi olarak göndermiştir. Bütün hepsi. Onların tamamına iman etmek, peygamberlere imanın şartıdır. Onlardan birisini inkar etmek, tamamını inkar etmek demek olur. Peygamberlerden birisini bile kabul etmese bir kimse, peygamberlerin tamamını inkar etmiş olur. Diğerlerini kabul ediyor bile olsa. Yani bir kimse, ben bütün peygamberlere inanıyorum ama İsa'ya kabul etmiyorum dese, bu kimse hangi peygamberi inkar etmiş olur? Bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Bir kimse, ben peygamberleri kabul ediyorum ama Muhammed'i kabul etmiyorum derse sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimse ne yapmış olur? Bütün peygamberleri reddetmiş, inkar etmiş olur. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmemeyle beraber onun İsa'ya inandığından bahsedilmez. Allah subhanehu ve teala bununla ilgili buyuruyor, diyor Kur'an'da. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh'un kavmi bütün peygamberleri yalanladılar. Nuh'un kavmi bütün peygamberleri yalanladılar. Nuh aleyhisselamdan önce yeryüzüne gönderilmiş bir peygamber yok. Nuh yeryüzüne gönderilen ilk peygamber. Onlar kimi yalanladılar aslında sadece? Nuh'u yalanladılar aslında hakikatte. Nuh'u yalanladılar. Onların Nuh'u yalanlamasını Allah ne diye söylüyor? Onlar bütün peygamberleri yalanladılar. Daha ortada peygamber de yoktu. Olsun. Nuh'u yalanlamaları onlar yalanlamalarına yetti. Birincisi, onların Allah katından peygamberliklerin hak olduğuna inanmak. İkincisi, aynısı. İsimlerini bildiklerimize isimleriyle, bilmediklerimize de icmalen iman etmek. Onların, çünkü bizlere bazısının ismi bildirilmiş, bazısının ki bildirilmemiş. Bazısının ismi Kur'an'da var ve diğer bazı pek çoğununki yok. Allah her kavme elçi gönderdi. Her kavme peygamber gönderdi. Öyleyse onların sayısı Kur'an'daki geçen kadar 20 küsür değil. Çok fazla. Ama biz sadece bunların isimlerini biliyoruz. Bu isimleri öğrendikten sonra evet, Salih isminde bir peygamber olduğuna iman ederiz. Şuayb isminde bir peygamber olduğuna iman ederiz. Lut isminde, Hud isminde bir peygamber olduğuna iman ediyoruz. Neden? Çünkü bizde isimleri bildirildi. İsimlerini bilmediğimiz peygamberlere de icmalen iman ediyoruz. İsimlerini bilmediğimiz halde bunların hepsine, Allah'ın gönderdiği, indirdiği bütün Resullere iman ediyoruz. Bu ikinci şart. Üçüncüsü, onların verdiği haberlerden sahih olanları da tasdik ediyoruz. Aynı kitaplarda olduğu gibi. Onların verdiği haberlerden sahih olanları tasdik etmek. Ancak bu tasdik olursa o peygamber ona inanılmış olur, tasdik edilmiş olur. Ama haberlerinden hangilerine? sahih olarak bize aktarılanlara, sahih olarak bize ulaşan bir haber varsa o peygamberlerden, o peygamberlerin verdiği haberlerden tasdik ediyoruz. Dördüncüsü de bize gönderileninkinin sadece, bize gönderileninkinin şeriatıyla amel etmeyi kabul ediyoruz. Kendimizi bununla mecbur ve sorumlu görüyoruz. Kimin şeriatıyla? Bize gönderilenin. Bize gönderilen peygamberin şeriatıyla amel etmek. Amel etmek deyince bu amelleri yerine getirmek değil. Bu amelleri yerine getirmekle kendini sorumlu görmek. Yani buna boyun eğmek demek. Bunu kabul etmek. Çünkü bu sorumluluk, kendini buna sorumlu görmek bu imanın gereği. Ama bununla amel etmemek bu imanın gereği olmayabilir. İnsanı bu imandan, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir emrini insan yerine getirmediği zaman bundan dolayı kafir olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama o kendisini o emirle sorumlu görmediği zaman olur. Bundan dolayı kafir olur. Bir insan zekat vermese tembelliğinden dolayı veya malı sevdiğinden dolayı, cimriliğinden dolayı bu adam günahkar olur. Bir adam dese ki ben zekat vermiyorum kardeşim. Bu adam kafir olur. Neden? Bu o demek yani. Bu redde, bu benim için bağlayıcı değil demek yani. Bu benim için bağlayıcı değil demek. Ben zekatla sorumlu değilim. Zekat verecek değilim. Zekat vermiyorum. Bak, zekat vermiyorum. Bu başka bir şey değil mi? Bu insana zekat vermemek insanı bir şey yapmaz. Günahkar, fasık yapar. Ama hayır, ben zekat mekat vermem. Bu ne? Bu kendisini bununla sorumlu görmüyor demek. Tamam? Hasbun diyorsun. İyi barakallah. Bu da peygamberlere imanın 4 gereği. Neydi? Birincisi onların peygamberliklerinin hak olduğuna inanmak. Sonra isimlerini bildiğimizde ismiyle, bilmediklerimize icmalen inanmak. Sonra sahih olan haberlerini tasdik etmek. Sonra bize gönderilenin şeriatıyla amel etmek. Bu amel etmeye kendimizi ilzam etmek. Sonra ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman etmek de şu 4 şeye iman etmeyle olur. Yani bunlar bu işin temel direkleri yani. Şu 4 meseleye iman etmekle ahiret gününe iman edilmiş olur. Temel, evet. Ahiret inancının temelleri bunlar. Birincisi. Diyebiliriz ama belki böyle desek daha iyi. Bunlara iman etme diyebiliriz, rükünlere diyebiliriz. Kendileri de rükün olduğu için yeni bir şey çıkartmayalım diye yani. Yoksa ıstılahta, terminolojide bir ihtilaf olmaz yani. Ahirete inanmak şu 4 şeye inanmayla olur. Birincisi, kıyametin kopacağına inanmayla olur. Kıyamet kopacaktır. Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği vakit bu yeryüzünün müddeti, yeryüzü hayatının, dünya hayatının süresi bitecek ve kıyamet kopacaktır. Allah Subhanahu Teala bunu bize vasfetmiş, bunu bir de haber vermiş. Olacağını, vaki olacağını bildirmiş. Biz buna iman ve tasdik ederiz. Ahirete imanın başlangıcı budur. Kıyametin kopacağına iman etmek. Dünya hayatı bitecek. Sonra ikincisi dirilişe iman etmek. Öldükten sonraki dirilmeye iman etmek. Yeniden dirilişe iman etmek. Ba'thu ba'del mevt. Öyle değil mi Amentü'de? وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ Değil mi? Yani öldükten sonraki diriliş haktır. Buna birincisi kıyametin kopacağına inanmak. Sonra dirilişe inanmak. Üçüncüsü hesaba inanmak. İnsanların hesaba çekileceğine inanmak. Dördüncüsü de cennete ve cehenneme inanmak. Cennetin ve cehennemi. Yani hesaptan sonra ne olacak? Bir karşılık olacak. Bu hesabın bir karşılığı olacak. İşte o karşılıkta cennet ve cehennem. Ahirete iman bu 4 şeye inanmayla olur. Kıyametin kopacağına inanmak. Dirilişe inanmak. Yani dirilişe de öldükten sonra bedenlerin tekrardan iade edilmesine, yeni baştan diriltilmesine bedenlerle olacak bir dirilişe inanmak. Sonra hesaba inanmak. Yani herkesin yaptığı her işten, söylediği her amelden dolayı hesaba çekileceğine inanmak. Dördüncüsü de cennet ve cehenneme. Yani bu hesap sonunda herkesin bir karşılığını bulacağına inanmak. Hocam kıyametle ilgili bu dünyada birkaç yer olmuş, kıyamet orada olmayacak. İnanan kişi ne olur hocam onunla ilgili? Şimdi bu kıyamet Kur'an'ın öyle bir delik açmaya çalışıyor. Bu mayalarla alakalı mı diyorsun? Yani fiyasko oldu, bitti o. Delik açmak istiyorlar yani, subhanallah, kıyamet. Müslümanlarda yoktur bu inansa. Ya böyle Müslümanlarda yoktur. Dünyada birkaç nokta falan kalmayacak. Hoca o gün anlattı, ben tekrar etmeyeyim şimdi size. Ağızlarınızın tadı kaçmasın. Ahirete iman etmek de bu dört şeye iman ile olur. Ahirete imanın bir de bazı mulhakatı var. Yani ona eklenilecek, ona ilave edilecek diğer bazı şeyler de var. Bu dört şey esas ahiret inancının temel taşları bunlar. Bir de bazı şeyler var ki onlar da ahirette imanın kapsamında. Onlara da özetle şöyle diyebiliriz. Sahih haberlerde Rabbimizin ve onun bize gönderdiği elçinin bize bildirdiği haberlerde ölümden sonra başa gelecek, yaşanacak her bir şeye iman etmek ahirete imanın kapsamındadır. Öldükten sonra yaşanacak, bize haber verilmiş her bir şeye inanmak ahirete imanın kapsamındadır. Bunlar arasında mesela kabir sualine inanmak. Kabirdeki fitneye inanmak. Bunun ismi kabir fitnesi. Yani kabirdeki sorgu sual. Kabir sorgusuna inanmak ahirete inanmaktan mıdır? Evet, ahirete imandandır. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdi, öldükten sonra başımıza gelecek. Kabir sorgusu. Kabirdeki nimete ve azaba inanmak, evet, ahirete inanmaktandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Sonra sırata inanmak, havza inanmak, terazilere inanmak, sahifelere inanmak, değil mi? Şefaate inanmak, sahifelerin havada uçuşacağına inanmak, amellerin tartılacağına inanmak. Bunların her birisi ne? İşte o dört şeyde saydığımız temel şey, temel inanç esaslarının arasında onların alt kümeleri. Onların detayları. Bunlarla da alakalı bize gelen, ulaşan bütün sahih haberlere inanmak da ahirete inanmaktır. Yani ahirete inanmanın kapsamındadır. Terazi inkar etse hocam. Terazi inkar etse ahirete iman etmenin bu cüzünü kabul etmemiş olur. Komplesini red manası gelmez. Gelmez. Sana o cüzünü kabul etmemiş. Yani orada kalmak şartıyla gelmez. Ama bu kimseye bununla alakalı hakikatleri beyan edildikten sonra bu kimsenin küfrüne kail olunabilir. Küfrüne kail olunduktan sonra diğer şeyler iman etmesinin kendisine bir faydası olmaz. Ahirete iman etmek de bu dört şeyle olur. Geriye ne kaldı? Ne? Yok, yok. Alametlere inanmak buna dahil değil. O peygamberlere imana dahil olabilir. Bize gönderilen peygamberin haberlerini tasdik etmeyle alakalı. Muhammed'in Resulullah'la alakalı olabilir. Ahiret ondan sonra başlıyor çünkü. Öldükten sonra başlayan bir şey. Kıyametle başlayan bir şey. Kıyamet ya büyük ya küçük. Büyük kıyametle dünyanın sonu geldi. Dünyanın ahireti başladı. Küçük kıyametle senin kendi ahiretin başladı. Yani senin ahiretin başlamış olur. Artık dünya hayatına intikal ettin. Ahiret hayatı başlamazdan evvel arada bir berzah alemindesin. Berzah, bekleme salonu. Ama burada da fitne var, azap var, naim var. Bu işte küçük kıyamet. Birileri çölden bedeviler gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman, kıyamet ne zaman diye sorardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara derdi ki oradaki meclisteki en küçük kimse, mesela 4 yaşında 5 yaşında birisi var, derdi ki bu büyüyüp yaşlandığı zaman buradaki herkesin kıyameti kopmuş demektir. Herkes ölmüş olacak. Evet, herkes ölmüş olacak. Yani büyük dünyanın kıyametiyle sen çok fazla ilgilenmene gerek yok. Şu kesin. Yani buradaki 4 yaşında bir çocuk Mustafa amcanın yaşına geldiği zaman burada hepimizin kıyameti kopmuş demek. Galiba. Ne kadar acı değil mi? En sonuncusu da kadere iman etmek. İşte bütün bu hadisin, Abdullah İbni Ömer'in babasından duyduğu bütün bu hadisi aktarmasındaki sebep burası. Kadere iman etmek. Kadere iman etmek de şu dört şeye iman etmekle olur. Kadere iman etmek, dört şeye iman etmekle olur. Birincisi, ilim. İlim. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ezelde olacak olan her şeyi ezelden bilmesi demek. Allah olacak olan her şeyi bilir. Olan her şeyi bilir. Gelecekte olacak her şeyi bilir. Olmayacak şeyleri eğer olsaydı nasıl olacağını da bilir. Bu cümle biraz şey gibi. Allah olacak olan şeyleri bilir. Allah olmayacak olan şeyleri de eğer olsaydı nasıl olurdu onu da bilir. İlmiyle. Bu kaderin birinci mertebesi. Ve kaderin en önemli bölümü burası. Bunu kabul etmekte Ehl-i Sünnet'le beraber kaderi inkar edenlerin cumhuru da bunu kabul ediyorlar. Ehl-i Sünnet'le beraber kaderi inkar edenlerin cumhuru da bunu kabul ediyorlar. Allah'ın bilmesini. Bu kaderin en önemli mertebesi. Bilmek. İmam Şafii Rahimahullah diyordu ki kaderi inkar edenleri Allah'ın bilmesiyle imtihan edin. Deyin ki peki Allah yazmamış diyorsun, kader yok diyorsun. Allah bilir mi bilmez mi? Bununla imtihan edin. Eğer Allah bilmez derlerse kafir olurlar. Eğer Allah bilir ama takdir etmemiş derlerse bu sefer kendi kendileriyle çelişirler. Çünkü ikisi arasında büyük bir fark yok. Ama Allah bilmez derlerse ne olurlar? Kafir olur. Bu mertebeyi inkar edenin kafir olacağı ittifak konusudur. Ehl-i Sünnet indinde hatta kaderiler indinde bile yani. İşte bütün bu meseleyi, bütün bu hadisi Abdullah İbni Ömer'in anlatmasının sebebine Basra'da kim çıkmış? Ma'bed el-Cüheni diye bir adam. Diyor ki kader yok. İşler biz onları yaptığımız zaman ortaya çıkar. Allah da ancak biz onu yaptıktan sonra bilir. Diyorlardı. Abdullah İbni Ömer'e sorunca o da kadere imanın şartı olduğunu ispatlamak için bu uzunca hadisi serdi. Bütün mesele buradaki kadere imanla alakalı. Kadere imanın birinci mertebesi ilim. Yani şimdi bu çıkmış Allah bilmez diyen adam kaderin bu mertebesini inkar ediyor. Allah bilmez. İnkar ettiği şeyle ne yapmış oldu aslında? İnkar ettiği şey kaderin, kaderiyenin bile yani mutezilenin bile kader yoktur diyenlerin bile kabul ettiği bir cüz'iyesi. Bir rükün. Mutezileye sor. Kaderi inkar ediyor. Hayır kullar bağımsızdır. Kendileri yaparlar. Allah karışmaz. Hatta kul kendi fiilini kendi yaratır. Diyor. Ama ona sorsan Allah bilir mi peki ne yapacağını? Bilir diyor yani. Bilir. Allah bilir. Allah bilir. Nasıl desin Allah bilemez diye. Bunu dediğin kafir olmuyor değil mi orada? Olmuyor. Ama bunu demeyen kafir oluyor. Yani Allah evet. Bilmez derse. Allah bilmez derse kafir olur. Bu birinci mertebe. Neymiş birinci mertebe? Allah Subhanahu ve Teala ezelden olacak olan her şeyi bilir. Allah'ın bilmesi. İki, birincisi bilmeydi, ikincisi yazma. İkincisi yazmak. Efendim? Yazma. Allah Subhanahu ve Teala mahlukatı yaratmadan önce kıyamete kadar ne olacağını her şeyi ne yapmıştır? Levh-i mahfuza yazmıştır. Allah Subhanahu ve Teala dünyayı, semavatı ve arzı yaratmadan önce kalemi yarattı. Kaleme dedi ki yaz. Kalem dedi ki ne yazayım ya Rabbi? Kaleme dedi ki kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Kalemde kıyamete kadar olacak her şeyi yazdı. Allah Subhanahu ve Teala her şeyi yazmıştır. Birinci mertebe neydi? Allah önce bil. Allah her şeyi bildi. Her şeyi bilir. Sonra bunları yazdı. Bu ikinci mertebe. Üçüncü mertebe Allah'ın dilemesi. Allah'ın dilemesi. Allah'ın meşiyeti. Allah'ın dilediği olur. Allah'ın dilemediği olmaz. Bu kainatta olan her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Allah Subhanahu ve Teala'nın ezelde bildiği, sonra o yazdığı şeyler ancak Allah diledikten sonra vücuda gelebilirler. Allah dilemezse bunlar ortaya çıkmaz. Allah dilemedikçe biz dileyemeyiz. Dilemeyi bile dileyemeyiz. Dilemeyi bile dileyemeyiz. Ve böyle devam edin yani. Allah'ın dilemesi. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bu kainatta, bu kainat kimin mülkü? Onun mülkü. Buradaki tek otorite kim? Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Tek mutlak mutasarrıf o. Güç kuvvet onun elinde. Öyleyse onun mülkünde onun dilemesi dışında hiçbir şey olamaz. Allah'ın dilemesi istemesi dışında hiçbir şey olamaz. Burada bir dakika durun, bir şey açalım. Allah'ın dilemesi iki türlüdür. Allah'ın dilemesi iki türlüdür. Bu karıştırılırsa kader meselesi karmakarışık. Kaderle şeriat birbirine girer. Allah'ın dilemesi kevni dileme, bir kevni dileme, iki şer'i dileme olarak ikiye ayrılır. Allah'ın kevni dilemesi, yani kainattaki dilemesi, bu kainatta olan her şeyi kapsar. Ve hiç kimse bu dilemenin dışına çıkamaz. Allah'ın bu dilemesinin aksine hiçbir şey olmaz burada. Bu kainattaki iyilikler ve kötülükler hepsi Allah'ın dilemesiyledir. İbadetler, taatlar da Allah'ın dilemesiyledir. Masiyetler, günahlar da Allah'ın dilemesiyledir. Adalet de bu dünyadaki Allah'ın dilemesiyle olur. Zulüm de Allah'ın dilemesiyle olur. Hangi tür dilemesiyle? Kevni dilemesiyle. Yani Allah kevnen dilemezse bunların hiçbirisi olmaz. Peki Allah'ın kevnen kainatta bütün bunları dilemiş olması, bunlardan razı olduğuna, bunlara izin verdiğine, bunlardan hoşnut olduğu anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. O dileme hangi dileme? İşte o şer'i dileme. Allah'ın şer'i dilemesi. Bizim sorumlu olduğumuz dileme burası. Allah dilemezse burada hiç kimse kafir olamaz. Hangi dilemeyle? Kevni dilemeyle. Allah dilemezse hiç kimse kafir olamaz. Allah dilemezse hiç kimse mümin olamaz. Hangi dileme bu? Kevni dileme. Yani kafirin kafir olması da Allah'ın dilemesiyledir. Müminin mümin olması da Allah'ın dilemesiyle. Hangi dilemesiyle? Kevni dilemesiyle. Peki Allah şer'an bizim mümin mi olmamızı diledi, kafir mi olmamızı diledi? Mümin olmamızı. Biz mümin olduk. Kafirlerin mümin olmasını mı diledi, kafir olmasını mı diledi? Mümin olmasını diledi. Onlar kafir oldular. Bu hangi dileme bu? Şer'i dileme. Yani Allah'ın şer'i dilemesi gerçekleşebilir veya gerçekleşmeyebilir. Ama Allah kevnen dilediyse onların şey olmasın, artık bu değişmez. Yani Allah imandan razı geldi, küfürden razı gelmedi. Bütün bunların şunun için anlattık. Belki biraz karıştı mesela. Bir günah sahibi günah işlediği zaman şunu delil olarak getirmesin. Allah dilemeseydi ben bunu yapamazdım. Evet, Allah dilemeseydi sen bunu yapamazdın. O neyle ne ayıramıyor? Allah'ın kevni dilemesiyle şer'i dilemesini ayıramıyor. Allah bunu kevnen diledi, sen bunu yapabildin, izin verdi. Ama Allah şer'an senin bu günahı yapmamanı diledi. Sen Allah'ın bu dileğini yerine getirmedin. Allah'a suç atıyorlar hocam. Evet. Anladınız mı bunu? Diyor ki adam yaptığı işin doğru olduğunu. Yani Allah dilemeseydi ben bunu yapamazdım. Allah dilemeseydi yapamazdık zaten. Allah dilemese başaramazdık. Allah dilemez. Demek ki bu yol doğru yol. Ayıramadığını Allah'ın şer'idir. Evet, Allah kevnen dilemeseydi bunu başaramazdın. Ama elimizde bir delil var apaçık. Allah bunu şer'an dilemiyor. Allah bunu yasaklamış. Sen onun kevni dilemesiyle yaptığın işin mübah meşhur olduğuna delil getiremezsin. Üçüncü mertebe Allah'ın dilemesi. Allah'ın dilediği olur, Allah'ın dilemediği olmaz. Dördüncü mertebede Allah'ın yaratması. Allah'ın yaratması. Allah subhanehu ve teala her şeyin yaratıcısıdır. Bizlerin yaratıcısı o olduğu gibi bizlerin amellerimizin yaratıcısı da odur. Bizi Allah yarattı. Bizim amellerimizi de Allah yaratıyor. Kainatta Allah'ın dışında onun yaratmadığı bir şey yok. Yani Allah subhanehu ve teala bizim burada toplanacağımızı, bu derse iştirak edeceğimizi ezelde biliyordu. Öyle mi? Evet. Bu hangi mertebe? İlim. Birinci mertebe. İlim. Birinci mertebe. Sonra Allah bizim burada toplanacağımızı levh-i mahfuza yazdı. Bu hangi mertebe? İkinci mertebe. Sonra Allah bizim bugün bu saatte burada toplanmamızı diledi. mertebe. Biz de toplandık üçüncü mertebe. Allah bu toplantıyı burada şu anda halketti, yarattı. Biz de burada toplandık. Biz bu dört mertebenin dördüne de iman ettiğimiz zaman sünni olarak ehli sünnet vel cemaat çizgisinde sahih bir itikatla kadere inanmış oluruz. Bu dördüne inanırsak. Allah bildi, Allah yazdı, Allah diledi ve Allah yarattı. Bu dört mertebeye inanırsak kadere inanmış oluruz. Hocam yarattı derken yoktan var etti, hemen halketti. Evet, evet, yoktan var etti. Bu mecliste yok, biz de burada yoktuk, bu mecliste yoktu. Allah bu, şu andaki bu amellerimizi Allah yaratıyor, Allah halkediyor. Allah sürekli iş üzerinde. Evet. Bu dört mertebeye inanırsak kadere inanmış oluruz. Bunun dışında kaderle alakalı, şimdi dersten sonra peki öyleyse böyle kaderle alakalı bu mesele tehlikeli ve hassas bir mesele. Ve bu Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmetinden, kullarını iptila etmek için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, dedi ki kader Allah'ın sırrıdır. O yüzden kader anıldığı zaman, kaderden bahsedildiği zaman susun. Yani bu, bununla münakaşaya girmeyin. Özellikle akli şeylerle kaderi tartmaya, ölçmeye çalışmayın. Akli, mantıki şeylerle. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bütün bunlara inanırız biz. Bunlarla beraber şuna da inanırız. Bizim bir neyimiz var? Bir irademiz var. Biz bütün yaptıklarımızı kendi isteğimiz ve ihtiyarımızla yapıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bunu kendimiz bak gözümüzle görüyoruz. Bak ben elimi kaldırmayı istiyorum. Kaldırıyorum. Kim kaldırdı bunu? Hakikaten ben kaldırdım. Bunu kaldırmayı kim istedi? Hakikaten ben istedim. Şimdi ben istedim, kaldırdım elimi. Bak bunu açıkça görüyorum değil mi, elim kaldırma şimdi? Demek ki benim bir iradem var ve bir amelim var. İşte bu irade, bu amel sebebiyle ben sorumluyum. Bana sorumluluğu veren şey bu. Bütün bu saydığımız dört mertebeye inanmak benim irademi inkar etmek demek değil. O yüzden bu mesele hassas olduğu için iki türlü de, iki tarafı da vehmettirecek naslar var. Bazı naslar Allah Subhanahu ve Teala'nın yazmasını, takdir etmesini, onun dilemesini bunun üzerinde yoğunlaşmış. Sadece bunları alanlar diyorlar ki demek ki bizim hiçbir irademiz yok. Demek ki biz Allah Subhanahu ve Teala'nın bu amelleri yapmaya mecbur ettik ki biz yani kendi isteğimizle yapmıyoruz. Ben zina diyorum, içki içiyorum. Kendi isteğimi yapmıyorum ki, Allah yazmış. Bir grup böyle sapıtmışlar. Bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmetine taan ediyorlar. Allah'ın hikmetine taan ediyorlar. Allah Subhanahu ve Teala hakimdir. Allah kulları yaratıp sonra onlara bir seçme hakkı vermeden onları imtihan ettiğini söyleyip onları azap etmez. Bu Allah'ın hikmetine aykırı bir şey. Öbürleri de madem imtihan var, madem biz mükellefiz, madem yaptıklarımızdan dolayı sorumlu tutulacağız, o zaman bu konuya Allah'ın hiç karışmaması lazım diyorlar. Onlar da Allah'ın neyini inkar ediyorlar? İşte bu mücrimin yaptığı gibi bazen bilmesini, bazen yaratmasını, bazen yazmasını, kaderin farklı mertebelerini. Bunlar da saptılar, bunlar da saptılar. Allah ehli sünnet vel cemaate bu meselede de orta yolda olmaya muvaffak etti. Biz kulun iradesini ispat ediyoruz. Kulun seçme hakkı olduğunu ispat ediyoruz, kabul ediyoruz. Ama bununla beraber bu neye bağlı? Allah'ın iradesine bağlı. Allah'ın iradesine bağlı. Allah bizim fiillerimizi biliyordu. Allah bunları yazdı. Allah dilemese biz bunları yapamayız. Bizim yaptığımız bu fiilleri Allah yaratır. Biz kendimiz yaratmayız. Ama hakikatte yapan biziz. Hakikatte isteyen gene biziz. Tamam mı arkadaşlar? Bu dört. Bundan sonra artık. Peki öyleyse bu nasıl? Yani bunun da yani hem Allah dilemese biz bunu yapamayız, hem biz dilemeyince Allah. Yani o zaman böyle bir şey yok yani. Susun. Gerçekten susun. Bunun sizin mantığınızı ikna edecek bir cevap yok. Aklın bittiği yer. Aklın bittiği yer. Aklın durması gerektiği yer. Bunlar Allah bilmiyor neden dediler? Akıllarıyla. Durmadıkları için. Eğer durmazsan bunu söylemek zorundasın yani sonunda. Emre hocam, biraz önceki HQ örneği gibi bunda bir örnek vereyim. Buyur. Eğer doğruysa doğru değil. Hataysa hatasınız. Kimya alakalı. Kimya ile alakalı değil bu sefer. Elektrikçi varsa onunla alakalı. Dışarıda bir tane şalter var. O şalteri açınca elektrik buraya geliyor. Daha sonra buradakini yakmak kısmı, yani nasıl diyeyim, Allah irade ediyor, senin irade etmene, sen de iradenle seçiyorsun. Yani irade etmeni irade etmese sen hakikaten seçemezsin. Evet. Evet. Bu budur yani. Evet, bizim bir irademiz var. İsteyen hidayet bulur, isteyen dalalet, isteyen hidayeti seçer, isteyen dalaleti seçer. Ama hidayet seçmek istemeyen de Allah onu seçmesini istemedikçe ne yapamaz? İsteyemez. Yani buradaki lambayı yakıp açmak için gelecek olan irade Allah'ın iradesi. Evet. Lambaları yakıp söndürme kısmını Allah bize verirse açar kapatırız. Açar kapatırız. Verdiği zaman da işte biz bununla mükellef oluyoruz. Mesela yani dediğim gibi böyle itirazla şeyle nasıl olacak falan, öyleyse madem Allah yadıysa nasıl oluyor bilmem ne, böyle bu işin sonu gelmez. Bu dört şeye inandığımız zaman selamet buluruz. Bunların hepsi bu yani uzun meseleler. Orada kitabımız vardı, kaldı mı hocam, Ehl-i Sünnet'te Kader diye. Bu mertebeleri ayrıntılı olarak delilleriyle anlatıyordur. Biz şu anda mesele delil kısmında değiliz. Bunlar Ehl-i Sünnet indinde müsellem meseleler. Yani biz şu anda muhalif bir topluluğu anlatmadığımız için rahat. Ehl-i Sünnet böyle inanıyor. Bu dört şeyi kabul ettiğimiz zaman biz kadere inanmış olduk. Sahih bir inanışla. Bunlarla beraber, kaderle imanla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iman nedir diye sorulduğu soruya verdiği cevabı da bitirmiş olduk. Adam geldi, İslam nedir dedi, bir cevap aldı. Arkasından iman nedir dedi, bir cevap aldı. Arkasından da diyor ki sadakta. Gene ne diyor adam? Doğru, doğru söyledim. Bu sefer demiyorlar. Adama şaşırdık. Hem doğru hem soruyor hem bu sefer demiyorlar. Niye? Artık demin dediler artık bu. Her zaman demek ki peş peşe yeni bir şey olmuş gibi şaşırmaya gerek yok. Adamın huyu bu demek. Önce soruyor, sonra tasdik ediyor. Neden soruyor çünkü? Öğrenmek için sormuyor. Öğretmek için soruyor. Soru öğretme sorusu. قَالَ فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ Sonra dedi ki bana ihsandan haber ver. Bana ihsan nedir? Bana ihsandan haber ver. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ Sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Eğer sen onu görmüyor bile olsan فَاِنَّهُ يَرَاكَ Muhakkak o seni görmektedir. İman nedir diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verdi. Allah subhanehu ve teala'ya onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Öyleyse ihsanın şartı kaç? İhsanın rükünleri veya ihsanın dereceleri iki tane. İhsanın iki tane derecesi var. Birinci derecesi ibadeti Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. Bu ihsanın birinci derecesi. İbadeti Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. Namazı kılarken, secde ederken, Kur'an okurken, zikir, tesbihat yaparken bütün bunlarda Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. Bu ihsanın birinci mertebesi. İkinci mertebesi eğer böyle yapamıyorsan, eğer Allah'ı görüyormuş gibi yapmayı beceremiyorsan, Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılmaya böyle motive olamıyorsan en azından şunun bilincinde olmandır. Bu, en azından şu hususta gaflete düşmemendir. Allah mutlaka beni görüyor. Birincisi daha kuvvetli. Allah'ı sen görüyormuşsun sanki gibi. Bunu yapamıyorsan şunu kesin olarak bilmendir. Allah beni görüyor. Allah'a böyle ibadet etmendir. Allah'ın seni gördüğünü bilinciyle ibadet etmendir. Kişi Rabbi huzuruna çıktığı zaman, Allah'ın huzuruna, namaza durduğu zaman Rabbi ile ne haldedir? Rabbi ile münacat halindedir. Onun huzuruna çıkmış, onunla konuşuyor. Ona bir şeyler söylüyor. Hatta Allah da onun konuşmasına ne yapıyor? Cevap veriyor. Yani karşılıklı bir konuşma var. Biz elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Rabbimiz ne diyor? Kulum bana hamd etti. Errahmanirrahim. Kulum bana sena etti. Ondan sonra yani Rabbimizle karşılıklı konuşma halindeyiz. Onu görüyormuş gibi bu işi yapmak bu biraz üst düzeylerde bir şey. Bunu bilmiyorsan en azından, bunu yapamıyorsan, bunun gücün yetmiyorsa ihsanın bir alt mertebesi onun seni görüyormuş gibi değil. Onun seni gördüğüne zaten iman ediyoruz. Onda bunu ne yapmak? İstihdar etmek. Yani bu konuda kalbin gaflete düşmemesi. Bunu unutmamak. O seni görüyor. İbadetini böyle yap. Her adamını böyle yap. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Allah şu anda beni görüyor. Allah şu anda bizi görüyor. Allah şu anda bizi ve denk geldiği için rastgele görmüyor. Allah şu anda bizi görüyor. Yani bizden birisinin aynı anda bir sürü şeyi böyle farklı görmesi gibi değil yani. Allah şu anda bizi görüyor. Beni sesimi duyuyor. Burada sizden çıkan sesleri duyuyor. Sizin içinizden geçenleri biliyor. Şu anda dünyadaki tek meclis de burası değil ha. Ne demek bu yani? Şu anda dünyadaki bütün sesleri de Allah duyuyor. Bütün insanların konuşmalarını da dinliyor. Bütün herkesi de aynı anda görüyor. Biz buna iman ediyoruz. Sıkıntı buna inanmamızda, bunu bilmememizde değil. Sıkıntı bunu hatırlamamamızda. Bunu unutmamızda. Bu ihsanın, dinin en yüce mertebelerinden biri olduğu için bize bunu sağlayacak şey de amellerin en faziletlisi oluyor işte. Bize bunu sağlayacak şey ne? Zikir. Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi her an gördüğünü bilmekle beraber bunun farkında olmamız neden kaynaklanıyor? Unuttuğumuz için. Gaflet unutmak, unuttuğumuz için. Öyleyse bu en büyük mertebeyi kazandıracak en büyük amel hangisi? Bize bunu hatırlattıracak olan şey. İşte o da zikir. İşte o da zikir. Nebi Aleyhisselam diyor ki size Rabbinizin katında en faziletli olanı, sizin derecelerinizi en fazla yükseltecek olanı, altın ve gümüş tasadduk etmekten sizin için daha hayırlı olanı, cihada gidip düşmanlarınızın boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarını vurmasından daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Evet ya, dedi ki Allah'ı zikretmek. Neden? Çünkü Allah'ı zikrettiğin, Allah'ı andığın, onu hatırladığın zaman ne yaptın? O beni görüyor. O benim farkında, o bana bakıyor. İşte ihsanın mertebesi. İhsan iki mertebe. Birincisi Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek. İkincisi de bunu yapamıyorsan Allah'ın seni gördüğünü bilmek. Şimdi bu üç mertebe bunlar dinin üç mertebesi. Din bu üç mertebe. İslam dedi. Sonra iman dedi. Sonra ihsan dedi. Hadisin sonunda gelecek. Başında söyledik. Bu üçüne ne dedi bu üçüne? Bunlar bizim dinimiz. Hepsinden ayrı şeyler olarak bahsetti. İslam'dan zahiri amellerle bahsetti. İmandan kalpteki itikatlarla bahsetti. İhsan'dan da çok yüce başka derecelerle bahsediyor. Bunlar hepsi dinin mertebeleri. Bu mertebeler arasında en yücesi hangisi? İhsan mertebesi. Elhamdülillah. Bu ihsan mertebesi. Dinin en yüce mertebesi bu. Çünkü bundan sonraki mertebe hangisi? İman mertebesi. Ondan sonraki mertebede İslam mertebesi. Şimdi halkalara bakın. Bu bunun içinde değil mi? Bu halka bu halkanın içinde. Bu halka da bu halkanın içinde. Yani ihsan sahibi olan kimse, ihsanda olan kimse aynı zamanda imanın ve İslam'ın içindedir. Doğru mu? Yani bir kimse ihsan mertebesine ulaşmışsa bu zaten iman ve İslam mertebesinin içindedir. Bir kimse iman mertebesindeyse, ihsanda değilse, iman da bunun içinde değil. Ama kim hangi mertebenin içindedir? İslam mertebesinin içindedir. Bir kimse sadece buradaysa, iman ve ihsanda değil ama sadece İslam mertebesinin içindedir. Bunların tamamı işte din. Hatırlayın ayet-i kerimede. Arabiler ne dediler? قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Biz iman ettik dediler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Hayır. İman ettik demeyin. Biz Müslüman olduk deyin. Onlar neredeler daha? İslam'da. Burada. Daha buraya gelmediler. Buraya hiç gelmediler. Ama buradaki adam aynı zamanda hem burada hem burada. O yüzden muhsin olan herkes aynı zamanda mümin ve Müslümandır. Mümin olan herkes aynı zamanda mümin ve Müslümandır. Ama Müslüman olan herkes aynı zamanda mümin ve muhsin değildir. Ama bununla beraber bu İslam mertebesinin içinde de kişiyi kurtaracak kadar imandan bir parça vardır. Yoksa olmaz yani. Bu iman mertebesinin içinde zaten İslam var, İslam içinde zaten. Ama burada mutlaka kişiyi kurtaracak kadar iman vardır. İşte dinin üç mertebesi bu. Hepsi birbirinin içinde. En yüksek mertebesi ihsan. Nasılsınız? Allah razı olsun. Az bir şey kaldı, bitirelim. Öbür dersi tatil mi yapalım yoksa durdurup öbür derste mi devam edelim? O zaman şimdi bu hadisi okumaya bitirelim. Evet, tamam. Bitirelim esas meseleleri bitti zaten. قَالَ فَاَخْبِرْنِي يَعْنِ السَّاعَى Dedi ki bana saatten haber ver. Yani kıyamet saatinden, kıyametin vaktinden haber ver dedi. Kıyameti sordu. قَالَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَلْ مَسْؤُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ Onun hakkında kendisine bu sorunun tevcih edildiği kişi, yani ben, bu soruyu sorandan, yani senden daha bilgili değilim. Kendisine bu sorunun sorulduğu, bu soruyu sorandan daha bilgili değil. Yani bunu bilmemek konusunda ikimiz eşitiz. Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Zira bunu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Allah'tan başka birisi bilecek olsaydı bunu ilk önce Cibril bilirdi. Cibril meleklerinden büyük Cibril bilirdi. İnsanlardan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi. Eğer meleklerden Cibril, insanlardan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorsa bunu Allah'tan başka kimse bilmiyor demek. Çünkü bilmeye en yakın, en layık olanlar bu ikisi. Saatini bilmeyince قَالَ فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا Dedi ki bana onun emaretlerinden, alametlerinden haber ver. Tamam, ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bari yaklaştığını nasıl anlayacağız? Onun bir belirtileri olmalı. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Cariye kadının cariyenin efendisini doğurmasıdır. Cariyenin kendi efendisini, kendi sahibini doğurmasıdır. Böyle müşkil bir ibare. Biz ne zaten ne cariyelikten anlıyoruz. Cariye dediğimiz bizim için böyle bir masal kavramı. Efendilik, kölelik falan. Özetle bu lafzın tefsirini alimler şu vecihlerden yapıyor. Diyorlar ki yani bu şu anlama gelir ki fetihler çoğalacak, İslam ümmeti izzet bulacak. Ellerinde o kadar çok köle, o kadar çok cariye bulunacak ki artık cariyeler o efendilerden çocuklar doğuracaklar. Doğan çocuk hür ya, annesi de köle ya. O çocuk sanki annesinin sahibi gibi olacak. Ama esas dönülen yer şurası. Yani fetihler çoğalacak, İslam ümmeti izzet bulacak ve herkesin elinde bir sürü köleler ve cariyeler olacak. İnşallah, değil mi? Evet, Allah Subhanahu ve Teala yani dininin, Müslümanların izzetli olduğu bu günleri inşallah bize gösterir. Müslümanlarda böyle bir izzet vardı eskiden yani. Bir ülkeye giriyorlardı. Orayı fethediyorlardı. Onların mallarını ganimet alıyorlardı. Onların karılarını kendilerine cariye alıyorlardı. Ve onların çocuklarını da kendilerine köle olarak alıyorlardı. Yani alınan taraf için düşünün ne kadar alçaltıcı bir iş. Alan tarafı düşünün. Adamın malını aldın ya. Hırsız mısın, eşkıya mısın? Hayır değil. İnsanın yiyeceği en temiz rızık nedir biliyor musunuz? En temiz rızık, en temiz, en helal kazanç ganimettir. Bu fıkıh kitaplarında bile böyle. Rızıktan bahsederken diyor ki en temiz rızık önce ganimet. Ganimet ne? Adam çalıştı yıllarca, çabaladı. Adam çalıştı, çabaladı, biriktirdi. Sen gidiyorsun kılıçla onun kafasını kesip malını alıyorsun. Ve bu en temiz rızık. En helal rızık. Sonra yetmedi. Adamın karısını da alıyorsun. Bu anca izzetle olur işte. Allah biz cihadı terk ettiğimiz için, dünyaya sarıldığımız için, değil mi? İneğin kuyruğundan yapıştığımız için, ekinden, ticaretten razı olduğumuz için ve cihadı terk ettiğimiz için Allah bizim üzerimize bu zilleti koydu. Şu anda biz zelil durumdayız. Eğer biz böyle olmasaydık, biz dinimize tutunuyor, eğer iman ediyor gerçekten, salih ameller işliyor olsaydık biz izzetli olacaktık, onlar zelil olacaklar. Ve izzetin bu nimetlerinden faydalanacaktık. Yani entelel emedü rabbeteha cariyenin efendisini doğurması bu anlamda. Yani fetihler arttı, çoğaldı, cariyeler, köleler çoğaldı. Böyle onlar kendi efendilerini doğuruyorlar. Veya şu anlamdadır. Kişinin annesine, babasına, annesine şey yapması. Yok. Annesine iyilik ihsanda bulunmaması. Bunun aksi bir değil, hukuk yapması. Annesine kötü davranması. Annesine eziyet etmesi. Kişinin annesine eziyet etmesi. Yani o onun aslında doğurduğu şey. Ama büyüyünce ona eziyet ediyor sanki onun efendisiymiş gibi. Annesine eziyet etmesi. Bizim annelerimiz normal, bizim neyimiz annelerimiz? Yani bizim cennete gitmemizin şeyi. Annemize hizmet bizim için çok önemli bir şey. Ama bizim örfümüzde bizde anneler bizim neyimiz? Hizmetçimiz. Anneler bizim hizmetçimiz. Su getir. Hala değil mi? Hala bak 30 yaşına 40 yaşına geldik. Beygir gibi adamlarız. Yatıp oradan anne bir su ver diyoruz ya. Biz böyle kabul ettik. Bu hizmetçiliği annelerimiz de mutlulukla yapıyorlar yani. Biz suyumuzu kendimiz aldığımız zaman zoruna gidiyor. Subhanallah. İşte bu da değil mi? Yani cariyenin efendisinin doğurması olabilir mi? Evet olabilir. Annelerimiz kör oldu. Bir şey aktarayım size. Hocalarımızdan birisinden dinledim. Ona da Şeyh Hammad el-Ensari anlatmış. Şeyh Hammad el-Ensari bizim yetişemediğimiz Medine'nin çok büyük alimlerinden bir tanesiydi. Çok büyük hadisçi muhaddislerden bir tanesi. Ensari, Mali'den gelme. Hammad el-Ensari, Allah rahmet etsin, demiş ki ona, sizin neslinizde, sizin aranızda anne babaya iyilik nasıl bir şey? Nedir yani? Siz ne yaptığınız zaman kendinizi iyi evlat, hayırlı evlat olarak görürsünüz? Ben de dedim ki diyor, yani biz ne yapacağız hocam yani? Sabah çıkarken anneciğin nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Elini öperiz işte. Akşam da anneciğin nasılsın? Budur bizim anne babaya iyiliğimiz. Kürt talebesi mi? Değil. Büyük alim bu anlatan. Bu da şu anda hocalardan bir tanesi. Yani soruyu soran alime soruyu soran. Soruyu soran büyük alim. Sorunun sorulduğu bu da bir hoca. Şeyh Hammad el-Ensari demiş ki ben kendimi bildiğimden beri ben oradayken annem bu iki eliyle hiçbir iş yapmadı. Bizde demiş böyle yani. Ben kendimi bildiğimden beri ben yanındayken annem bu iki eliyle hiçbir iş yapmadı. Yani cariyenin efendisinin doğurması anne babayı, anneyi özellikle cariye gibi, köle gibi kullanmakla da olabilir. Sonra ve en tera görmendir. El hufate yalınayak. El urate üryan yani çıplak. El alete fakir. Ri'a eşşai koyun çobanları. Yani ayağı çıplak, sırtı çıplak, fakir koyun çobanlarını görmendir. Ne yapıyorlar? يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Binaları yükseltmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Aslında bu çıplak ayaklı yani dünkü çıplak ayaklı üstünde elbise bulamayan fakir fukara yani insanların en düşük seviyesindeki olan kimselerin hangimiz daha şimdi büyük bina yapacağız diye birbirleriyle yarıştıklarını görmendir. Hangimiz daha büyük bina yapacağız diye. Bugün görüyoruz. Hem de acayip. Yani. Bugün adam dünyanın en uzun göktelenini yaptım diyor. Daha o inşaattayken bitmeden öbürü ondan 10 metre daha uzun bir projeye başlıyor. Ve bunlar çok değil. 40 sene önce yiyecek ekmek lokma bulamayan aç, fakir, çıplak ayaklı insanlardı. 40 sene, 50 sene önce yani. Böyle. Petrol sebebi de zengin. Petrol, direkt petrol deyince isim vermiş gibi oluyor sanki direkt. adres gösterilmiş gibi oluyor. Kale. Bunlar kıyametin alametleri. Bu alametler yani bu bir şeyle alakalı. Bir fayda olsun. Bir şeyin kıyametin alameti olması onun her zaman zemmedildiği anlamına gelmez. Onun kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Bir şeyin bu olduğu zaman kıyameti bekleyin. Kıyametten önce şunlar olacak denildiği zaman onların her zaman zemmedildiği anlama gelmez. Onlar mezmun bir şey mi? Yani kınanan şeyler mi, övülen şeyler mi? Bu başka delillerden hareketle anlaşılır. Bu mutlak ihbar da olabilir yani. Sadece haber vermek şeklinde de olabilir. Bunlara haber verdi. Sümmen talak. Sonra adam çekti gitti. Felebistu meliyen. Ömer diyor ki sonra biraz eğlendim, biraz oyalandım, biraz vakit geçti. Sümme kaleli. Sonra Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana dedi ki ya Ömer, ey Ömer, etedri menis sail. O soruları soran kimdir biliyor musun? Kultullahu ve Resuluhu a'lem. Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kale. Dedik Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem fe innehu Cibril etakum yuallimukum dinakum. O Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için geldi. Size dininizi öğretmiş. Siz dininizi öğrenin diye. O geldi bu soruları sordu. Yani hasılı Cibril'in sorduğu bu İslam, iman, ihsan, kıyamet ve onun alametleri bunlar bizim dinimizin tamamıdır. Dinin hangi meselesinde? İster fıkhiyat, ister akaid itikadiyat, ister süluk, rakaik, zühd. Bu meselelerle alakalı birisi konuşacak olsa, bir şey söyleyecek olsa, yazacak olsa onun ilmi bu hadisin içindeki meselelerin dışına çıkmaz. Bu hadis dinin itikat olarak, amel olarak ve zühd, takva yani süluk olarak tamamını kapsayan bir hadistir. Biz bu kısa zaman içerisinde özetleyerek bazı konularda faydalı gördüğümüz yerlere işaret çekerek, yoksa bunun içerisinde faydalar saymayla bitmez. Belki günlerce anlatılabilir. Ancak faydası dikkat çekilmeye daha münasip gördüğümüz yerleri dikkat çekerek okuduk. Bu mecliste hem de bu hadisi Arapçasıyla okuduk. Hatta hadisin senedini de söyledik. Senedini de okuduk. Bu bizim bir alametimiz olmalı. Bir şiarımız olmalı. Ehl-i sünnet senetlere ehemmiyet verir. Senet sevmek, senet isnat dinlemek, isnat sevmek bunlar ehl-i sünnetin şiarıdır. En azından bizim için burada böyle folklorik bir faaliyet oldu belki. Yani salih selefimiz böyle yapıyor. Haddetena kale böyle bu şekilde söylüyorlar. Böyle yapmış olduk. Allah Subhanahu ve Teala bizleri bu okuduğumuz hadisin bereketinden mahrum eylemez. Amin. İçinde hadisin okunduğu bu meclisin bereketinden mahrum eylemez. Amin. Allah Subhanahu ve Teala bu hadiste bahsedilen dinimizi bu hadiste ve bu hadisin dışındaki başka hadislerde, ayetlerde olduğu gibi bizlere öğrenmeyi nasip eylesin. Bunlarla amel etmeyi nasip eylesin. Çocuklarımıza da bunları öğretmeyi, başkalarına davet etmeyi nasip eylesin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Resmi olarak da dersimiz bitmiş oldu. Bir sonraki ders saati de şu durumda olmayacak. Eğer hoca gelirse belki bir kelime sohbet yapar. Bunun dışında şimdi namaz mı kılınacak? Hocam hadisi rivayet eden... Ha şimdi acelemiz yok. Şimdi konuşabilir. Yemekle geldim. Peygamberimizden rivayet eden...